ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بحث علم غیب کے اوپر چل رہی ہے. گزشتہ جمعے میں ہم نے بہت ساری آیات سے یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے. آج بھی میں صرف آیات ہی سے یہ ثابت کروں گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا, چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو, چاہے وہ کوئی جن ہو, چاہے وہ کوئی انسان ہو, اور انسانوں میں بھی چاہے وہ اولیاء ہوں چاہے انبیاء ہوں. عالم الغیب یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت مخصوصہ ہے, اس کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے. سب سے پہلے سورہ احقاف کی ایک آیت سماعت فرمائے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے ہمارے حبیب, آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. ما کنت بدعا من الرسل, میں کوئی انوکھا رسول نہیں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے. یہ آیت کریمہ اپنے مقصود میں بالکل صاف ہے کہ نبی کی زبانی یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے نہ تو اس بات کا علم ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور نہ تو میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. اور جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے, جسے یہ نہ معلوم ہو کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے, وہ بھلا عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ اور یہاں نبی کی زبانی یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے. اس آیت کریمہ سے صاف طور پر علم غیب مصطفیٰ کی نفی ہوئی. اب اس کے پہلے ٹکڑے پر ہم ایک نظر اور ڈال لیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. یہ انوکھا رسول نہیں ہوں اس کا کیا مطلب؟ یعنی مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے میں انہی کی طرح ہوں، جس طرح وہ خاک سے بنے ہوئے تھے میں بھی خاک سے بنا ہوا ہوں، جس طرح وہ نور سے بنے ہوئے نہیں تھے میں بھی نور سے بنا ہوا نہیں ہوں، جس طرح وہ فرشتے نہیں تھے میں بھی فرشتہ نہیں ہوں، اور جس طرح وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے میں بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ یہی تو مطلب ہوا، میں کوئی انوکھا رسول نہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جیسے پچھلے رسول تھے ویسے ہی میں بھی ہوں، میں کوئی انوکھا رسول نہیں۔ جس طرح پچھلے انبیاء کو غیب کا علم نہیں تھا ایسے ہی مجھے بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ جیسے وہ انسان تھے بشر تھے میں بھی بشر ہوں انسان ہوں، جیسے وہ فرشتے نہیں تھے میں بھی فرشتہ نہیں ہوں، جس طرح وہ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے میں بھی نور کا بنا ہوا نہیں ہوں، اور جس طرح وہ خاک سے بنے ہوئے تھے میں بھی خاک کا بنا ہوا۔ اس سے پہلے میں نے بہت سارے انبیاء کرام کے بارے میں آیات پڑھ پڑھ کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ کسی بھی نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک نبی اور بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہی کی طرح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں ساتویں پارے کے اندر اس طرح فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ الگ ترتیب دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، یہ میدان محشر کا ایک نقشہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ ان سے سوال کر رہا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنا لے، کیا تو نے اپنی قوم سے اپنی امت سے یہ کہا تھا کہ میری ماں مریم کو علیہ السلام اور مجھے معبود بنا لے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب نقل کیا جا رہا ہے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے، بھلا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو حق نہیں ہے، ما لیس لی بحق، جو حق ہی نہیں ہے میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول ناحق بات نہیں کہتا، جو کہتا ہے حق کہتا ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا، جو میں نے کہا وہ تو تجھے معلوم ہی ہے، میں نے اپنی امت سے کیا کہا تھا تجھے اچھی طرح معلوم ہے، تعلم ما فی نفسی، تجھے معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، ولا اعلم ما فی نفسی، تیرے دل میں کیا ہے مجھے معلوم نہیں، انک انت علام الغیوب، تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، غیب نہیں غیوب، یہ غیب کا پلورل ہے، غیوب، انک انت علام الغیوب، تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، اور عالم ہی نہیں علام ہے تو، علام یہ مبالغے کا صیغہ ہے، برزن فعال، بہت زیادہ جاننے والا، انک انت علام الغیوب، تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے کہ جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن تیرے دل میں کیا ہے مجھے معلوم نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں۔ اور پھر یہ کہلوایا جا رہا ہے آپ کی زبان سے کہ آپ کہیے انک انت علام الغیوب، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے انک انت علام الغیوب، تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، یعنی میں عالم الغیب نہیں تو عالم الغیب ہے۔ اور ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ ربی وربکم، تجھے اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ میں نے وہی بات کہی ہے جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میری عبادت نہ کرتے ہوئے میرے رب کی اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان تھا تب تک تو میں ان کا نگرہ تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تُو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو کنتا انتر رقیب علیہم، تو ہی ان کا نگرہ ہوا اور مجھے اٹھا لیے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے. انت علی کل شئ شہید, تو ہر چیز پر نگراں ہے, تو ہر چیز پر گواہ ہے. یہ دونوں آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا, اور اپنی بابت کس وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا. غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ویسے میں ہی ہوں, جیسے ان کو غیب کا علم نہیں تھا ویسے مجھے بھی غیب کا علم نہیں ہے. سو ایک بات صاف ہو کر کے سامنے آ گئی ان آیات کے ذریعے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. 25ویں پارے کی ایک آیت ملاحظہ کرا, اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, اور ایسے ہی اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. یہاں روح سے مراد قرآن حکیم ہے. قومیں مردہ تھی, قرآن حکیم نے آ کر انہیں زندگی دی ہے. تو جو چیز زندگی دینے والی ہو اسی کو تو روح کہا جاتا ہے. تو قرآن حکیم قوموں کو زندگی دینے کے لیے آیا تھا, اسی وجہ سے اسے روح کہا گیا. اور یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے, روح بھیجی ہے, یعنی قرآن حکیم آپ کی طرف بھیجا ہے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, اس سے پہلے نہ تو آپ کو معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے, اور نہ تو اس سے پہلے آپ کو معلوم تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. کتنی وضاحت کے ساتھ آپ کے تعلق سے غیب کے علم کی نفی کر دی گئی. ترجمہ ایک بار پھر سے سنیں, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح بھیجی ہے, روح وحی کی ہے, یعنی قرآن حکیم. اور مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, اس سے پہلے نہ تو آپ کو یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے, اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. تو قرآن کے نزول سے پہلے جب آپ کو نہ تو کتاب کا علم تھا کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے, اور نہ تو ایمان کے بارے میں کچھ معلومات تھی, تو آپ کو عالم الغیب کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے, آپ عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں. لہذا یہ آیت کریمہ بھی علم غیب مصطفیٰ کی نفی کرتی ہے. عنوان ہے نا علم غیب مصطفیٰ, یہ دوسری آیت ہے غالباً تیسری آیت جو علم غیب مصطفیٰ کی نفی پر ایک کھلی ہوئی دلیل. 9ویں پارے کی ایک آیت دیکھیے, اور عجیب بات ہے کہ ایک ہی آیت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے. عجیب و غریب آیت ہے, شاید آپ نے نہ سنا ہو. ایک ہی آیت ہے اور 7 مرتبہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ مجھے غیب کا علم نہیں. پہلے وہ آیت پڑھتا ہوں, يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 6 مرتبہ قل إنما علمها عند الله, 7 مرتبہ. اب دیکھیے, یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, اے ہمارے حبیب وہ یعنی مشرکین آپ سے آ آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. ایان مرساہا, قیامت کب آئے گی, یہ سوال ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ عالم الغیب تھے تو قیامت کے وقوع کا ایگزیکٹ ٹائم آپ کو بتلا دینا تھا تاکہ سوال کا جواب ہو جائے. اس کے جواب میں آپ سے کہلوایا جا رہا ہے آپ کہیے, اس سوال کے جواب میں قل آپ کہیے انما علمها عند ربی. اس سے پہلے کہ میں اس جملے کا ترجمہ کروں, عربی میں جو لفظ انما ہے اس کا مفاد سمجھ لیں, اس لیے کہ جب تک لفظ انما کا مفاد نہیں سمجھ میں آئے گا تب تک یہ آیت کریمہ نہیں سمجھ میں آئے گی. دیکھو جس طرح انگلش میں ایک جملہ ہوتا ہے جو سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ سے مل کر بنتا ہے, جیسے کہا جائے ہی از اے مین, وہ ایک آدمی, تو ہی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور مین جو ہے یہ پریڈیکیٹ ہے. ایسے ہی عربی میں بھی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہوتا ہے, جس کو عربی میں مبتدا اور خبر کہا جاتا ہے. تو ہی از اے مین میں ہی مبتدا ہے اور مین اس کی خبر ہے. اس آیت کریمہ میں علم ہا عند ربی, علم ہا علم مضاف, ہا مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے, اور عند مضاف, ربی مضاف الیہ مضاف, اور یا متکلم مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ, مضاف الیہ عند مضاف کا, اور عند مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی علم ہا مبتدا کی. گویا کہ علم ہا مبتدا ہے اور عند ربی اس کی خبر ہے. اور انما جو ہوتا ہے نا, مبتدا اور خبر ہی پر آتا ہے, مبتدا اور خبر ہی پر آتا ہے. مبتدا اور خبر پر آ کر کیا کام کرتا ہے؟ مفاد اس کا یہ ہے, کام یہ کرتا ہے کہ مبتدا کو خبر میں محصور کر دیتا ہے. مثلا کہوں کہ زید عالم, زید عالم ہے, تو زید ہے مبتدا اور عالم ہے خبر. زید کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ عالم ہے, تو زید یہ مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے. زید عالم, زید عالم ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, یہ مبتدا اور خبر کا جو جملہ اس پر انما داخل کر دیتے ہیں. یوں کہتے ہیں انما زید عالم, تو اب کیا مطلب ہوا, اس نے زید جو مبتدا ہے خبر میں محصور کر دیا, زید عالم ہی ہے, یہ مطلب ہوا اس کا. اب دیکھیے قل انما علمها عند ربی, اس کا علم یعنی قیامت کا علم جو مبتدا ہے, عند ربی میرے رب کے پاس ہی ہے. ہی ہے کیا مطلب, اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ہے علم انما کا مطلب. ایک ہے علمها عند ربی, اس کا علم میرے رب کے پاس ہے, کہا جائے زید عالم, زید عالم ہے. لیکن یہ کہا جائے انما زید عالم, تو اب زید جو مبتدا ہے خبر میں محصور ہو گیا, زید عالم ہی ہے, یہ ترجمہ کیا جائے گا. تو انما علمها عند ربی, قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہی ہے. ہی ہے یعنی یہ ہی ہے جو ہے یہ خاص کر دیتا ہے علم غیب کو ذات باری میں, کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے, غیب کا علم محصور ہے ذات باری میں. یہ ہے انما کا مفاد. اب سمجھ میں آ گیا. اب آیت کریمہ پھر سے دیکھیں, ایک دفعہ پھر سے آیت پڑھ دیتا ہوں پوری. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی, انما کا مفاد ذہن میں رہے, قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا ہو فقلت فی السماوات والارض لا تاتیکم الا بغتہ یسألونک کانک حفیظ عنہا قل انما علمها عند اللہ, دوبارہ ریپیٹ کیا گیا, قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ایک آیت ہے اور سات مرتبہ آپ سے کہلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا. اس سے زیادہ صراحت اور ہو سکتی ہے؟ اور پھر اتنی بڑی جرات, اتنی بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی کہ باقاعدہ پوسٹر چھاپا جا رہا ہے کہ علم غیب مصطفیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. عجیب بات. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے, ایانا مرساہا, جواب دیجئے آپ. قل, آپ کہیے انما علمها عند ربی, قیامت کے وقوع کا ایگزیکٹ ٹائم عند ربی میرے رب کے پاس ہی ہے, تاکہ انما کا مفاد ظاہر ہو. دوسرا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو, پھر آپ وضاحت کیجئے کہ نہیں ظاہر کرے گا قیامت کو اس کے ایگزیکٹ ٹائم پر, اس کے ایگزیکٹ وقت پر, مگر وہی, مگر وہی. کیا مطلب؟ وہی ظاہر کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ظاہر نہیں کر سکتا. میں نہیں ظاہر کر سکتا اس کو, وہی ظاہر کر سکتا ہے. تیسری بار کہلوایا جا رہا ہے ثقلت فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں میں قیامت بوجھل ہو رہی ہے. بڑا لطیف انداز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کلام کا, اس جملے کا, طبیعت پھڑک اٹھی اس انداز پہ. کہا جا رہا ہے اے ہمارے حبیب آپ کہیے کہ قیامت کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ آسمانوں اور زمینوں میں بوجھل ہو رہی ہے. کیا مطلب آسمانوں اور زمینوں میں بوجھل ہو رہی ہے کا کیا مطلب ہوا؟ جس طرح حاملہ حمل کے بوجھ سے بوجھل ہو جاتی ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کے وضع حمل کا ایگزیکٹ ٹائم کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر وضع حمل ہوگا ہی, نہیں بتایا جا سکتا. تو آسمانوں اور زمینوں میں قیامت بوجھل ہو رہی ہے, جس طرح حاملہ اپنے حمل کے بوجھ سے بوجھل ہو جاتی ہے اور اس کے وضع حمل کا ایگزیکٹ ٹائم کسی کو معلوم نہیں, ایسے ہی آسمان اور زمین یہ ماں کی طرح ہیں اور قیامت حمل کی طرح ہے. جس طرح وضع حمل کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا جا سکتا, اسی طرح قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا جا سکتا کس کا وقوع کب ہوگا. بڑے لطیف انداز میں قیامت کے وقوع کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ قیامت خارج سے انسان پر مسلط نہیں ہوگی, بلکہ کائنات کے اندر ہی سے وہ ظاہر ہوگی. اس کا لاوا اندر ہی اندر پک رہا ہے اور اپنے صحیح ٹائم کے وقت ایک حادثے کی صورت میں رونما ہو جائے گی. خارج سے مسلط نہیں ہوگی, اندر ہی ہے, تبھی تو حمل کہا گیا نا. کائنات کے اندر بوجھل ہو رہی ہے, جیسے حمل اندر ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, ایسے ہی کائنات کے اندر ہی قیامت ہے اور اس کا لاوا اندر ہی اندر پک رہا ہے اور اپنے ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر وہ ایک حادثے اور ایک عظیم ایکسیڈنٹ کی صورت میں ظاہر ہو جائے گی. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہی ہے. دوسرا, اسے اپنے وقت پر صحیح ٹائم پر صرف وہی ظاہر کرے گا, میں نہیں. زمینوں اور آسمانوں میں بوجھل ہو رہی ہے, جیسے حاملہ کے وضع حمل کا ایگزیکٹ ٹائم کسی کو معلوم نہیں, مجھے بھی معلوم نہیں, ایسے ہی قیامت کے ایگزیکٹ ٹائم اس کے وقوع کا کسی کو معلوم نہیں. لا تاتیکم الا بغتہ, قیامت تو اچانک آ جائے گی. یہ چوتھا جملہ ہے جو نبی کی زبان سے ادا کیا جا رہا ہے اور ادا کروایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ مجھے معلوم نہیں بلکہ اچانک آ جائے گی. پانچواں, یسالونک کانک حفی عنہا, عجیب باتیں کی ہے آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کر رہے ہیں گویا کہ آپ کو قیامت کا علم ہے ہی. یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں ہے, نہیں تو انداز بیان ایسا نہ ہوتا. ارے یہ تو آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو قیامت کا علم ہے, قیامت کا وقوع کب ہوگا آپ کو علم ہے اس کا, ایسا یہ پوچھ رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کو علم غیب نہیں ہے قیامت کے بارے میں. چھٹا, پھر آپ کہیے قل انما علمها عند اللہ. قرآن حکیم کے بیان کی خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے یہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہی ہے. اب شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب کون ہو سکتا ہے. دوبارہ اسی آیت کے اندر آخر میں اس جملے کو دوبارہ دہرایا گیا, کہا گیا آپ صاف کہہ دیجئے نا قل انما علمها عند اللہ, قیامت کا علم اللہ کے پاس ہی ہے. اور عجیب بات ہے کہ وہاں بھی انما موجود ہے. آپ آیت کھل کے دیکھیے نا, اور انما کا مفاد میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ مبتدا کو خبر میں محصور کر دیتا ہے, سبجیکٹ کو پریڈیکیٹ میں محصور کر دیتا ہے. قل انما علمها عند اللہ, قیامت کا علم اللہ کے پاس ہی ہے. یہ چھٹا جملہ. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن پوچھنے والے اس حقیقت سے واقف نہیں ہے, بے علم ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں بے علم نہیں ہوں, پوچھنے والے بے علم ہیں, گویا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے. صاف بات ہے اس کا مجھے علم ہے, لیکن یہ جو پوچھ رہے ہیں ان کو علم نہیں ہے, بے علم ہے. لہذا جنہوں نے علم غیب مصطفیٰ کا ٹائٹل دیا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, سب کے سب بے علم ہے. اور علم ان کے ہاں ہے کہاں؟ قرآن حکیم نے صاف طور پر کہ سارے کے سارے بے علم ہیں. اگر بے علم نہ ہوتے تو علم غیب مصطفیٰ کا پوسٹر نہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے, بے علم ہے. بے علمی ہی کی وجہ سے یہ پوسٹر چھپا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آیت ایک ہے اور سات مرتبہ سات طریقے سے آپ کی زبانی یہ کہلوایا گیا کہ کہہ دیجئے کہ مجھے غیب کا علم نہیں. سورہ لقمان کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں, دیکھیے اس آیت. اللہ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ترجمہ. بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کے وقوع کا علم ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب آئے گی, کتنی مقدار میں بارش برسے گی, اس کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ کہ کل کیا کمائے گا, کتنا کمائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کسی آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ کس زمین میں مرے گا. اب حدیث میں بیان نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ صرف آیات ہی پر اس جمعہ کو بھی اکتفا کر رہا ہوں, ورنہ حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ یہ پانچ باتیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. خمس لا یعلمہن الا اللہ, پوری حدیث میں بعد میں بیان کروں. تو قیامت کا علم اللہ کے پاس, بارش کا علم اللہ کے پاس, ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس, کل آدمی کیا کمائے گا اس کا علم اللہ کے پاس, اور کس زمین میں مرے گا اس کا علم صرف اللہ کے پاس. ان پانچ چیزوں کا تعلق امور غیبیہ سے ہے اور ان کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. نہ ان پانچ باتوں کا علم کسی فرشتے کو ہے, نہ کسی جن کو ہے, نہ کسی ولی کو ہے, نہ کسی نبی کو ہے, نہ کسی پرندے کو ہے, صرف اللہ کو ان پانچ باتوں کا علم ہے. ساتویں پارے کی ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں, پہلے وہ آیت پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد اندہ کا مفاد بتاتا ہوں. یہ تو انما کا مفاد تھا, اس لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی بہت عربی پڑھ لی جائے. خالی اردو ترجمے سے بات نہیں بنتی, تھوڑی بہت عربی زبان کا علم ضروری. آیت اس طرح ہے, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. پوری آیت اسی طریقے سے ہے. ترجمے سے پہلے میں اندہ کا مفاد بتانا چاہتا ہوں. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتی ہے خبر. عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے, خبر بعد میں ہوتی ہے. لیکن اگر اس کا عکس کر دیا جائے, الٹ دیا جائے, ارے بھائی مبتدا پہلے ہوتا ہے, خبر بعد میں ہوتی ہے, یہ طریقہ ہے عربی زبان کا کہ پہلے مبتدا بعد میں خبر, یہ اصول ہے. لیکن اگر الٹا کر دیا جائے, خبر پہلے آ جائے مبتدا بعد میں, تو حصر پیدا ہو جاتا ہے, حصر پیدا ہو جاتا ہے. میں یہ کہوں کہ زید عالم ہے لیکن میں خبر پہلے لے آؤں تو یہ ہو جائے گا کہ زید عالم ہی ہے, یہ ہو جائے گا, تخصیص ہو جائے گی. اب آپ یہاں دیکھیے کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو, اِنْدَهُ یہ خبر ہے, اور مفاتح الغیب کے آگے پورا کا پورا جملہ یہ مبتدا ہے, گویا کہ مبتدا بعد میں ہے اور اندہو خبر پہلے ہے, اور جب خبر پہلے ہے تو حصر کا فائدہ دے رہی ہے. ترجمہ یہ ہوا, اور اسی کے پاس ہے, صرف اسی کے پاس ہے. یہ ترجمہ یوں کہہ سکتے ہیں, اسی ہی کے پاس ہے, یا اور کوئی جملہ بول سکتے ہیں آپ, اسی کے پاس ہے, اس کے پاس نہیں, اسی ہی کے پاس ہے. کیا غیب کی کنجیاں, اور جب غیب کی کنجی اس کے پاس ہے تو تالا کون کھولے گا. ارے فرض کیا جائے کہ غیب کا ایک مکان ہو, اس کے اندر غیب کی ساری باتیں بھری ہوئی ہو, تالا لگا ہوا ہو, چابی کسی کے پاس ہو تو کھولے گا کون, جس کے پاس چابی نہیں ہے. بڑے لطیف انداز میں بتا دیا گیا کہ چابیاں تو میرے پاس ہیں, غیب کا تالا کھولے گا کون, تم کون ولی کھولے گا, کون نبی کھولے گا جب چابی میرے پاس ہے تو. اور اگر کھولنے کی بھی کوشش کرے تو مجرم ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ لوگ ایسے ایسے عناوین رکھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اب بتائیے چابی میرے پاس ہو, تالا کوئی توڑ دے تو کتنا بڑا مجرم ہوگا. اب بتائیے علم غیب مصطفیٰ کا ٹائٹل کتنا خطرناک ہے, کتنا خطرناک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چابی کا مالک کوئی دوسرا ہو, چابی کسی کے پاس ہو, اور غیب کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی تالا ہی توڑ ڈالے اور گھس جائے مکان کے اندر غیب کا علم حاصل کرنے کے لیے, غیب کی چیزیں چرانے کے لیے. کیا کیا ثابت کرنے پر چلے, چور مجرم. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں. مفتاح کہتے ہیں کنجی کو, کی اس کی جمع ہے مفاتی. وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو, غیب کا علم صرف اسی کو ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ غیب کی کنجیاں رکھی کہاں ہیں, صرف اللہ کو معلوم. ایک تو بھائی میں مالک ہوں اس گھر کا, ایک تو تالا میں نے لگایا, دوسرے چابی میرے پاس ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے چابی کہاں رکھی ہے. اس لیے تالا کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس چابی ہو. اور جو مالک ہے مکان کا, اس نے چابی ایسی جگہ پر رکھ دی ہے کہ اسے ہی معلوم ہے کہ چابی کدھر ہے. اب جب معلوم ہی نہیں ہے کہ چابی کدھر ہے تو آدمی تالا کھولے گا کیسے؟ لا یعلمہا الا ہو, اس کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں. اور آگے یہ بات کہی جا رہی ہے ویعلم ما فی البر والبحر, خشکی کے اوپر کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے, اور سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہے, کتنے جانور ہیں, کتنی مچھلیاں ہیں, کتنی کائنڈس ہیں مچھلیوں کی, کتنی اقسام ہیں, کتنے جانور ہیں, ان کے نام کیا ہیں. ویعلم ما فی البر والبحر, وہ جانتا ہے کہ خشکیوں پر کیا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ دریا کی گہرائیوں میں کیا ہے, سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے. تو خشکی اور تری پر کیا ہے, اسے ہی علم ہے اس کا. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, زمین پر جو بھی پتا گرتا ہے, ورقہ معنی پتا, جو پتا زمین پر گرتا ہے صرف اسی کو علم ہے کہ کون سا پتا سوکھ کر گرا ہے اور کون سا پتا بغیر سوکھے گر گیا ہے درخت سے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں کہاں پڑا ہوا ہے, اس کا علم صرف اللہ کا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کون سا پتا تر تھا, کون سا پتا سوکھا تھا, کون سا دانہ سوکھا تھا, کون سا دانہ گیلا تھا, الا فی کتاب مبین, صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس وہ کتاب ہے, کھلی ہوئی کتاب جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزیں جمع کر کے رکھا ہوا ہے, اور اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. یہ آیت کریمہ بھی اپنے مقصود میں بالکل صاف ہے کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ. سورہ یاسین کی ایک آیت دیکھیے, شعر و شاعری یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہاں وہ شاعری جس سے اسلام کو کوئی فائدہ ہو, دین کو کوئی فائدہ ہو, تو ایسی شاعری کی جا سکتی ہے محدود شرائط کو پیش نظر رکھ کر. ورنہ آج کل ہمارے شعرا جس قسم کی شاعری کر رہے ہیں, یہ شاعری شریعت کی نگاہ میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو شعر کا علم نہیں دیا. اب کھول لیجئے سورہ یاسین, اللہ فرماتا ہے وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا. اس کا مطلب آپ شاعر نہیں تھے, شعر نہیں سکھایا, شاعری کا علم نہیں تھا آپ کو. آپ عالم الغیب کیسے ہوئے؟ جب آپ کو شاعری کا علم تھا ہی نہیں تو آپ عالم الغیب کیسے ہوئے؟ یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے سورہ یاسین کی کہ آپ کو شاعری کا علم نہیں تھا, زندگی میں آپ نے شعر نہیں کہا, اس لیے کہ آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا گیا تھا. اور شاعری کا علم نہ ہونا در حقیقت علم غیب کے نہ ہونے کے برابر ہے کہ مرادی. ایک آیت کریمہ سورہ جن کی دیکھیے, اللہ فرماتا ہے قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. یہاں بھی ایک سوال ہے مشرکین کی طرف سے, یہاں سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے. مشرکین یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے. نبی سے کہلوایا جا رہا کہ آپ کہیے, قل آپ کہیے ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا, مجھے علم نہیں ہے کہ قیامت قریب ہے یا بعید ہے. ام یجعل له ربی امدا کا ترجمہ میں نے کیا ہے یا بعید ہے, مجھے علم نہیں. ان ادری یہ ان نافیہ, ان ادری میں نہیں جانتا, اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا, قیامت قریب ہے یا بعید ہے. سوال کیا ہوا ذرا غور سے دیکھیے, ایک عجیب استدلال ہے. سوال یہ ہوا کہ آپ یہ بتائیے کہ قیامت کے وقوع کا ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے, تو آپ سے کہلوایا جا رہا کہ آپ کہیے اس کے جواب میں کہ مجھے علم نہیں کہ قیامت قریب ہے یا بعید ہے. قریب ہے یا دور ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا آپ کیوں نہیں بتا سکتے، سوال پیدا ہوا کہ آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، جواب دیا جا رہا ہے اس سوال کا جو پیدا ہوا ہے سوال سے، ایک سوال ہوا آپ نے جواب دیا، پھر جواب سے سوال پیدا ہوا، اور جواب سے پیدا ہونے والے سوال کا جواب آگے دیا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم کا انداز بیان آپ دیکھیں، ایک سوال ہو رہا ہے کہ قیامت کا وقوع کا صحیح ٹائم کیا ہے، تو جواب یہ دیا گیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ قریب ہے یا بعید ہے۔ اس جواب سے ایک سوال پیدا ہوا آپ کیوں نہیں بتا سکتے، تو عالم الغیب سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، میں اس وجہ سے نہیں بتا سکتا قیامت کے وقوع کا صحیح ٹائم کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اب بتائیے کچھ رہ جاتا ہے؟ اب سوال سمجھ میں آیا؟ سوال یہ ہو رہا ہے کہ قیامت کے وقوع کا صحیح ٹائم کیا ہے، جواب دلوایا جا رہا ہے آپ سے کہ مجھے معلوم نہیں قیامت کب آئے گی۔ سوال پھر ہوا جواب کے اندر کہ آپ کیوں نہیں بتا سکتے قیامت کے وقوع کا صحیح ٹائم؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس وجہ سے نہیں بتا سکتا کہ میں عالم الغیب نہیں۔ پھر عالم الغیب کون؟ اس جواب سے پھر سوال پیدا ہوا، اس جواب سے پھر سوال پیدا ہوا، پھر عالم الغیب کون؟ جواب دیا جا رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے۔ اچھا عالم الغیب اللہ ہے تو یہ جو بعض باتیں آپ بتا رہے ہیں غیب کی، یہ کیسے آپ کو معلوم ہوئی؟ سوال پیدا ہوا نا، عجیب بات ہے، سوالوں کا ایک سلسلہ ہے اور جوابات کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ عالم الغیب، آپ عالم الغیب نہیں، تو بعض باتیں آپ غیب کی کیسے بتا لیتے ہیں؟ میدان بدر میں چونکہ واقعہ ہے اس لیے بیان کر دے رہا ہوں، آیت سے اس کا تعلق ہے، ورنہ ہم اس وقت حدیث نے بیان کرنا چاہتے ہیں، حدیثوں کے لیے دوسرا وقت ہے، صرف آیات پر اکتفا کر رہے ہیں۔ میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ آدمی یہاں مارا جائے گا، یہ آدمی یہاں پڑا ہوا ملے گا، فلاں مشرق اس جگہ پڑا ہوا ملے گا، فلاں مشرق اس جگہ پڑا ہوا ملے گا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ جب آپ عالم الغیب نہیں ہے تو اس امر غیبی کی اطلاع آپ نے پہلے کیسے دی؟ سوال پیدا ہوا تو اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسول پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جس امر غیبی کی اطلاع دی وہ اللہ تبارک و تعالی کے اطلاع دینے پر دی۔ اگر اللہ غیب کے اس امر کو ظاہر نہ کرتا تو آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے تھے، اللہ نے بتایا اس لیے میں نے بتا دیا۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ اظہار ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، لفظ اظہار کو نگاہ میں رکھے، اس لیے کہ میں آگے ایک رد کرنا چاہ رہا ہوں۔ بعض اہل حدیث علماء بھی اس طریقے سے بول دیتے ہیں، اور دیوبندیہ تو بولتے ہی ہیں اور بریلویہ تو بولتے ہی ہے، لفظ اظہار سامنے رکھیے، لفظ اظہار کا لفظ، آئے پھر سے پڑھوں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کو نہیں ظاہر کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسول پر، اپنے پسندیدہ رسول کے اوپر غیب کا علم ظاہر کر دیتا ہے، ظاہر یاد رکھنا۔ اب ایک آیت اور سامنے رکھیے، یہاں اظہار کا لفظ ہے اور اس آیت کے اندر ایک دوسرا لفظ ہے، اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یستبی من رسلہ فآمنوا باللہ ورسلہ وان تتقوا وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ پوری آیت اس طرح ہے، جس حالت میں آپ ہیں اللہ مومنوں کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ ناپاک پاک سے الگ ہو جائے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک پاک سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تم کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا ڈائریکٹ، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، غیب کا علم دینے کے لیے اپنے کسی رسول کو منتخب کرتا ہے، غیب کا علم صرف رسول کو دیتا ہے۔ یہاں دیکھیے اس آیت کے اندر اظہار کا لفظ تھا اور یہاں اطلاع کا لفظ ہے۔ عام طور پر جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا تو بولتے ہیں غیب ذاتی نہیں تھا. تب کون سا غیب تھا؟ بولے غیب عطائی تھا. آپ کو ذاتی علم غیب نہیں تھا، آپ کو عطائی علم غیب تھا. میں کہتا ہوں کہ عطائی علم غیب بھی نہیں تھا، یہ گڑبڑی ہے. اہل حدیث علماء بھی بول دیتے ہیں کبھی کبھی، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ذاتی نہیں تھا، اور قرآن کی آیات میں علم غیب ذاتی کی نفی ہے. ہاں علم غیب عطائی تھا، اللہ نے عطا کیا آپ کو مل گیا. میں کہتا ہوں کہ علم غیب عطائی بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کو عطا علم غیب تھا. عطا کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس یہ چیز، یہ ہینڈ کرچیف تھی، میں نے آپ کو دے دیا. دینے کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے آپ کو عطا کر دیا، یہی تو بولتے ہیں عربی میں، میں نے آپ کو عطا کر دیا، اب آپ اس کے مالک ہو گئے، آپ جس طرح چاہیں اس پر تصرف کریں، یہی تو مطلب ہوا. لہذا یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم نبی کو عطا کر دیا، کیا مطلب؟ غیب کا علم دے دیا ہے، اب نبی جس طرح چاہے تصرف کرے. لہذا علم غیب عطائی کہنا بالکل غلط ہے. قرآن حکیم کی زبان میں اسے کہیں گے غیب اظہاری یا غیب اطلاعی، غیب عطائی نہیں. قرآن حکیم کہتا غیب اطلاعی تھا، وہ غیب اظہاری تھا. اور میں اگر کوئی بات آپ کو بتلا دوں تو کیا وہ بات مجھ سے جدا ہو کر آپ تک پہنچ گئی؟ نہیں، وہ بات میرے پاس ہی ہے، آپ کو علم ہو گیا. لیکن عطا کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے دے دیا، میرے پاس اب نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں فرق؟ دیکھ رہے ہیں نا، میں کسی بات کی اطلاع آپ کو دے دوں تو اس چیز کا علم میرے پاس ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ بھی مطلع ہو گئے ہیں اس پر، لیکن وہ چیز مجھ سے جدا نہیں ہوئی ہے. میں نے کسی بات کو ظاہر کر دیا آپ پر، وہ بات میرے پاس ہے، آپ کو صرف معلوم ہو گیا ہے. لیکن عطا کا مطلب یہ میں نے دے دیا آپ کو، میرے پاس نہیں ہے. لہٰذا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو غیب عطائی تھا، یہ جملہ بالکل غلط ہے. قرآن حکیم کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب اطلاعی تھا اور غیب اظہاری تھا. یہ غیب اظہاری اور غیب اطلاعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتنا ہی غیب کا علم آپ کو دیا گیا جتنا کی غیب کا علم منصب رسالت اور فرائض کی ادائیگی کے لیے دینا ضروری تھا، اتنا دے دیا گیا. اور جب کسی کو اطلاع دے دی جائے کسی بات کی تو وہ غیب نہیں رہتا. میں نہیں کہہ رہا، یہ فتاوی بزازیہ میں ہے، یہ حنفیوں کے مشہور فتوے کی کتاب ہے جسے بریلویہ بھی ریفر کرتے ہیں، کنسلٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے دیوبندیہ بھی اس کو کنسلٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو. اس فتوے کی اس کتاب کا نام ہے فتاوی بزازیہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ولم یبق بادل اعلام غیبن، اطلاع کے بعد کوئی بات غیب نہیں رہ جاتی. بات صاف ہو گئی، میرے پاس ایک علم تھا، میں نے آپ پر ظاہر کر دیا، ظاہر کر دینے کے بعد آپ کو معلوم ہوا، یہ غیب نہیں رہ گیا، مشاہدہ ہے یہ. لہذا نبی کو ساری باتیں اللہ نے بتائی، نبی کے لیے وہ مشاہدہ ہے، غیب نہیں ہے، لہذا نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. انہی کی کتاب سے اطلاع لینے کے بعد چیز غیب نہیں رہ جاتی، دائرے مشاہدہ میں آ جاتی ہے وہ. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے کسی بات کو نبی پر ظاہر کر دیا، اب یہ بات خبر دینے کے بعد غیب نہیں رہ گئی، غیب نہیں بلکہ دائرہ مشاہدہ میں آ گئی. تو اعلام کے بعد، اطلاع کے بعد، اظہار کے بعد، بیان کے بعد، بتا دینے کے بعد کوئی چیز غیب نہیں رہتی، اور ساری چیزیں جو نبی کو معلوم ہوئی وہ بتانے پر معلوم ہوئی، لہذا اسے غیب کہا ہی نہیں جا سکتا، جیسا کہ فتاوی بزازیہ میں ہے. اور جب ان تمام باتوں کو غیب کہا نہیں جا سکتا، لہذا نبی عالم الغیب ہوا کیسے؟ ایک آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. یہ واضح کتاب کی آیتیں، یہ سورہ یوسف کا آغاز ہے، سورہ یوسف کا آغاز ہے، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران، اب ہم آپ کے سامنے ایک حسین قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے ایک بہترین حسین قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن وحی کی ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور اس سورے کے نزول سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے آپ کو اس قصے کا علم نہیں تھا بلکہ آپ اس قصے سے انجان تھے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو احسن القصص ہے ہم نے قرآن کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے, آپ کو اس سے پہلے اس قصے کا علم نہیں تھا. جب آپ کو اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا, بتائے جانے سے پہلے علم ہی نہیں, تو آپ عالم الغیب کیسے ہوئے؟ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے علم غیب کی نفی کی ہے, انبیاء کرام کے علم غیب کی نفی کی ہے, اور اس پر ترا یہ ہے علم غیب مصطفیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور مقرر غائب ہے درمیان سے. مزہ تو یہ کہ مقرر غائب ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کو بعض امور غیبیہ کا علم ہوتا کیسے ہے؟ اس کو اور صاف کر دوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف کے اندر آیات اس طرح ہیں, ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير والقاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. پھر سے دیکھیں, قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. اور جب قافلہ جدا ہوتا ہے, مصر سے روانہ ہوتا ہے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پاس بیٹھے ہوئے بیٹوں سے کہتے ہیں, ایک بات بولوں, اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا کا تانا نہ دو کہ تم سٹھیا گئے ہو تو ایک بات بولوں. کہا کہ ہاں ابا بولیے. کہا کہ انی لاجد ریح یوسفا, مجھے یوسف کے جسم کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے, مجھے یوسف علیہ السلام کے جسم کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے. انی لاجد ریح یوسفا, میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن کی خوشبو پا رہا ہوں. بیٹوں نے ناک بھون چڑھائی, کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, آپ پرانے خبت میں ہیں, خدا کی قسم آپ پرانے خبت میں مبتلا ہیں. اب آپ کو یوسف کے بدن کی خوشبو بھی محسوس ہونے لگی, آپ پرانے خبت میں مبتلا ہیں. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, آپ اپنی پرانی گمراہی اور اپنے پرانے خبت میں ہیں. بات ہو ہی رہی تھی کہ تب تو خوشخبری دینے والا آیا, اس لیے کہ رو رو کر اندھے ہو گئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بدن کا کرتا دیا تھا کہ میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈال دینا, ان کی بینائی لوٹ آئے گی. ہم لوگ اولیاء کی کرامتوں کے قائل ہیں, اولیاء کی کرامتوں کے قائل ہیں کہ اولیاء سے کرامت کا صدور ہوتا ہے, لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ ولی جب چاہے کرامت ظاہر کر دے ایسا نہیں ہے. اللہ کبھی ان کے ہاتھوں سے کسی کرامت کا ظہور کرا دیتا ہے دین حق کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے, ورنہ جب ولی چاہے کرامت ظاہر کر دے. کوئی صاحب زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں, کسی کو دیکھا کہ شیر پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں تو دیوار پر بیٹھ گئے, دیوار کو چلانے لگے, سب خرافات ہے یہ. ولی جب چاہے کرامت ظاہر کر دے ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے نبی کے ہاتھ سے معجزہ, ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر کر دے. اور یہیں پر یہ بات بھی واضح طور سے سن لیں کہ ہم تبرک بے آثار النبیین کے قائل ہیں, تبرک بے آثار صالحین کے قائل نہیں ہیں. نبیوں کے تبرکات سے ہم تبرک حاصل کریں گے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اگر مل جائے ہمیں تو ہم اسے دھو کر پی سکتے ہیں بیماری کی شفا کے لیے, لیکن کسی ولی کا کرتا, نبی کے علاوہ کسی پاک سے پاک آدمی, اچھے سے اچھے آدمی کا کوئی کرتا مل جائے تو ہم اسے دھو کر نہیں پی. جگہ جگہ جو ہے قدم علی بنا ہوا ہے, جگہ جگہ جو ہے فلاں ولی کا قدم بنا ہوا ہے جناب علی, اس سے لوگ تبرک کر رہے ہیں. تو ہم تبرک بے آثار النبیین کے قائل ہیں, تبرک بے آثار صالحین کے قائل نہیں. کہ کسی ولی کا کرتا مل جائے تو جناب علی دھو دھو کر پیو, ہاں نبی کا کرتا مل جائے تو اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ تبرک کے طور پر. تو یہاں لباس آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا, اور اس سے کرامت ظاہر ہو رہی ہے کہ جیسے ہی آپ کے چہرے کے اوپر وہ لباس ڈالا جاتا ہے, فرتد بصیرا, بینائی لوٹ آتی ہے. بچے ابھی میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے, قال الم اقل لکم, میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں جان لیتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ چیز جو تم نہیں جانتے ہو. یہ من اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف سے, اللہ کی جانب سے. من اللہ کا مطلب اللہ کی جانب. وہ لکھتے ہیں نا خط میں من فلاں, یعنی فلاں کی جانب سے, اس کا مطلب یہ ہوا مین اللہ, اللہ کی جانب سے میں وہ چیز جان لیتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کا مطلب اللہ نے مجھے خبر دے دی, مجھے معلوم ہو گیا یوسف علیہ السلام کے بدن کی خوشبو. نہیں تو وہاں کنویں میں موجود ہے, بدن کی خوشبو نہیں معلوم ہو رہی, ورنہ سونگتے سونگتے کنویں تک پہنچ جاتے تھے. بچہ کنویں میں موجود ہے, بدن کی خوشبو نہیں آ رہی ہے, ورنہ سونگتے سونگتے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ وہاں تک پہنچ جاتے. خوشبو جدھر سے آ رہی ہے آپ اس خوشبو کو فالو کرتے ہوئے کنویں تک پہنچ سکتے کدھر نہیں. لیکن یہاں برسوں بعد یوسف علیہ السلام کے بدن کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. وہی کہہ رہے ہیں انی عالم من اللہ ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے وہ چیز جو تم نہیں جانتے ہو. اس کا مطلب اللہ نے اس وقت بتانا نہیں چاہا, علم نہیں ہوا, اور اب بتانا چاہا تو علم ہو گیا. بات کھل کر کے یہ سامنے آئی کہ نبی کو اپنی طرف سے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے جو بات بتائی جاتی ہے اسی کا علم ہوتا ہے. جتنا بتا دیا گیا بس اتنا علم ہوتا ہے. علم ما کان یکون غلط ہے, یہ تعبیر ہی غلط ہے. علم ما کان یکون صرف اللہ کو ہے, جو ہوا جو ہو رہا ہے جو ہوگا اس کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو. انبیاء کو اولیاء کو صرف انہی باتوں کا علم ہوتا ہے جتنی باتیں اللہ منصب رسالت کی ادائیگی میں مفید ہونے کے لیے بتا دے, بقیہ اس سے زیادہ نبی کو غیب کا علم نہیں. ایک شبہ یہیں ٹھہر کر اور دور کر دوں. ایک آیت لے کر کے بہت اچھلتے ہیں, یہ آیت کیا ہے؟ وما ہوا علی الغیب بظنین, آپ غیب پر بخیل نہیں ہیں. ارے بھائی انکار کہاں ہے, انکار کہاں ہے؟ وما ہوا علی الغیب بظنین, آپ غیب پر بخیل نہیں ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یوں کہہ سکتے ہیں آپ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں. اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ آپ کو سارا علم غیب ہے اور خود ہی آپ بتا رہے ہیں؟ یہاں غیب سے مراد یہ ہے جو باتیں غیب کی آپ کو بتا دی گئیں اس میں آپ بخیلی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ جو باتیں آپ کو بتا دی گئیں وہ آپ بتا رہے ہیں. اور یہ آیت تو آپ کے خلاف جائے گی, اس لیے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے بعض باتیں سب کو نہیں بتائی ہیں بلکہ کچھ مخصوص لوگوں کو بتائی, وہ صوفیوں کو ملی ہیں, اور صوفی لوگ اپنا دھندا چلاتے رہے اور چلا رہے ہیں, وہ سینہ پسینہ منتقل ہوئی ہیں. یہ تو آیت کہہ رہی ہے کہ نبی غیب کی باتیں بتانے پر بخیل نہیں, یعنی جو باتیں بتا دی گئیں سب کچھ بتا دیا. اگر تھوڑا سا چھپا لیتا سب کو نہ بتاتا تو بخیل تھا. اور یہ کہتے تھوڑا سا چھپا لیا چند لوگوں کو بتا دیا, صوفیا اسے جھٹک رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں اسے. دیکھو آیت سے اگر آدمی غلط استدلال کرے گا تو یہ آیت خود اس کا منہ توڑ جواب دے دے گی, دندہ شکن جواب. یہ آیت لے کر بہت اچھل رہے تھے, وما ہوا علی الغیب بظنین, غیب بتانے پر بخیل. ارے بھائی جو غیب کی بات اللہ نے بتا دی وہ بات آپ بتا رہے ہیں, وہ بات بتانے پر آپ بخیل نہیں ہیں. اس لیے کہ جو باتیں آپ کو بتا دی گئی اگر آپ بتانے میں تھوڑا بھی تامل کریں تو آپ بخیل ہوں گے. ساری باتیں آپ نے امت کو بتا دی. ایک صوفی صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے کہ قرآن واضح کہاں ہے, پورا کا پورا قرآن میں بھی کمپلیکیشن ہے. ارے میں نے کہا توبہ کر اللہ کے بندے, کمپلیکیٹڈ ہے قرآن, کمپلیکیشن ہے اس کے اندر. کون سا کمپلیکیشن ہے؟ کہا کہ کیا مطلب الف لام میم کا, کیا مطلب ہے قاف کا, کیا مطلب ہے قاف ہا یا عین صاد کا. میں نے کہا تیرے ہی بارے میں قرآن حکیم کی ہے. کہا کون سی آیت ہے؟ میں نے کہا پڑھوں. اس طرح ہے سورہ آل عمران میں, هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی. اس کتاب کے اندر دو طریقے کی آیتیں ہیں, محکمات, آیات محکمات ہیں, ہن ام الکتاب یہ کتاب کا خلاصہ ہے, وہ اخر متشابہات اور دوسری قسم کی آیت متشابہات ہے. متشابہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کا مطلب بالکل واضح نہ ہو. یہ نہیں واضح نہ ہو ایسا نہیں کہہ سکتے آپ, بالکل واضح نہ ہو. دیکھو ایک واضح نہ ہو اور ایک بالکل واضح نہ ہو, فرق ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ کے ہاتھ ہے, مانتے کہ نہیں؟ ہاتھ ہے, یہ بات واضح ہے کہ نہیں؟ لیکن کیسا ہے معلوم نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ واضح ہے بات لیکن پوری طرح واضح نہیں ہے, یہ ہے متشابہات. اللہ کے پیر ہے, واضح ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پٹلی ہے, واضح ہے کہ نہیں؟ لیکن پٹلی کیسی ہے بالکل واضح نہیں ہے. تو متشابہ کا مطلب کچھ واضح ہو اور کچھ واضح نہ ہو, اس کو کہتے ہیں متشابہات. اور آیات محکمات اس کی ضد ہے, اس کا مطلب جو بالکل واضح ہو. فام الذین فی قلوبہم زیغ, جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے, جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے, وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو تیرے دل میں کجی ہے, تیرے دل میں کجی ہے, ٹیڑھ پن, پہلے اپنے دل کی کجی کو سیدھا کر. قرآن کہہ رہا ہے تیرے دل میں کجی ہے, تبھی تو تمام آیات کو چھوڑ کر کے تو قاف کو لیے بیٹھا ہے, الف لام میم کو لیے بیٹھا ہے. اور میں نے کہا کہ دیکھ یہ قاف جو ہے نا, قاف یہ کیا ہے؟ کمپیوٹر سے پوچھ لے جا کر کے, رشاد خلیفہ نے کمپیوٹر تیار کیا ہے, مصر کے مشہور سائنسداں ہیں رشاد خلیفہ, ان کی ایک کتاب ہے دی میریکل آف دا ہولی قرآن, لڑکے اگر اسے حاصل کرنا تو بڑی اچھی بات ہے, دی میریکل آف ہولی قرآن, قرآن حکیم کا معجزہ, اور ارشاد خلیفہ کی لکھی ہوئی. انہوں نے ایک عجیب بات بتائی ہے کہ قاف دو جگہ قرآن میں آیا ہے حروف مقطعات کے طور پر, ایک تو قاف القرآن المجید جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ مسنونہ میں پڑھتے تھے اس کی ایک وجہ ہے, اور دوسرے سورہ شورا کے شروع میں آیا ہے, ہا قاف وہاں بھی الگ ہی آیا ہے. اور عجیب بات ہے کہ سورہ قاف کی سورت کے اندر آپ قاف کو گننے لگیں تو ایک بات آپ کو یہ معلوم ہوگی کہ قاف اتنا زیادہ ہے کہ اتنا الف سے لے کر یہ تک کوئی حرف نہیں ہے, ایک بات تو یہ ہے, اور دوسرے قاف آیا ہے 57 دفعہ, اور سورہ شورا میں قاف ہے حروف مقطع تو آپ گنیے تو وہاں بھی 57 دفعہ ہے, اور 57 کو ٹوٹل کیجئے تو 114 ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پورا قرآن حکیم, پورے قرآن حکیم میں 114 سورتیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا بھی ایک مفہوم ہے, یہ قرآن کے اسرار ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو واضح ہو جائے گی قرآن کے اندر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, اس کا ایک مطلب ہے, اشارات ہیں یہ, اللتی ترمز للقرآن, جو قرآن کے لیے اشارے کا کام کرتے ہیں. غور کرو بات واضح ہو جائے گی, قرآن میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, قرآن از اول تا آخر کتاب مبین ہے, بالکل واضح کتاب ہے, اس کے اندر کہیں کوئی رمز نہیں ہے. اشارات ہیں الف لام میم را, اسی طریقے سے الف لام را وغیرہ, یہ ایک الگ بحث ہے. حروف مقطعات پر کبھی ایک پورا ٹاپک ہی رکھیں گے انشاءاللہ, کیا مطلب ہے کاف ہا یا عین صاد وغیرہ. تو انبیاء وہی کچھ جانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتاتا ہے, بقیہ انہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا اگر اللہ نہ بتائے. سورہ کہف آپ کو معلوم ہے, اور ہر تفسیر کا طالب علم جانتا ہے کہ سورہ کہف کا شان نزول کیا ہے. سورہ کہف کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے اور یہ پوچھا کہ ہمیں 3 سوالوں کے جوابات چاہیے. کہا کہ کون سے سوالات؟ کہا کہ روح کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, ٹھیک ہے, ذوالقرنین کون تھا, ٹھیک ہے, اور گزشتہ زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کا کیا ہوا, یعنی اصحاب کہف کون تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل بتاؤں گا, 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی. آپ نے کہہ دیا کہ کل بتا دوں گا, ارے عالم الغیب تھے اگر آپ تو فوراً کیوں نہیں بتا دیا, کل کا انتظار کائے کو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ وہی کا انتظار کر رہے ہیں, اور کل بتانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا, وہی کا انتظار ہے, اور یہ یقین ہے آپ کو کہ وہی کے ذریعے مجھے باخبر کر دیا جائے گا, لیکن انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا, وہی نہیں اتری, بعد میں وہی اتری, آپ بہت پریشان ہو گئے تب, اس کے بعد وہی اتر رہی ہے. ولا تقولن لشئ انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله, دیکھیے اے ہمارے حبیب آپ بالکل مت کہیے, ولا تقولن لشئ, کسی بھی چیز کے بارے میں ایسا مت کہیے کہ میں اسے کل بتلانے والا ہوں, کل کرنے والا ہوں, الا ان شاء الله, مگر ان شاء الله ضرور کہہ لیں. اس کا مطلب یہ کہ ہر بات میں نبی اللہ کی وحی کا محتاج ہوتا ہے, جب تک وحی نہیں آتی تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں بول سکتا, تبھی تو بار بار آپ یہ فرما رہے جو میری طرف وہی ہوتی ہے میں وہی صرف بیان کرتا ہوں, اسی کی اتباع کرتا ہوں. ایک شبہ اور دور کر دوں, قرآن حکیم میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ جو بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی. اس پر ایک اعتراض تھا ایک صاحب کا کہ جب آپ جو کچھ بولتے ہیں وہی ہوتی ہے تو بعض باتوں سے صحابہ کرام نے اختلاف کیوں کیا, بعض باتوں سے صحابہ کرام نے اختلاف کیوں کیا. جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ میں اندر مدینہ میں محصور ہو کر کے مقابلہ کروں, لیکن نوجوانوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم باہر لڑیں گے, باہر لڑیں گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی اس آواز کے اوپر لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر کے لڑے. اسی طریقے سے ایک صاحب نے میدان بدر میں یہ فرمایا کہ خیمہ آپ نے یہاں لگایا ہے, مناسب معلوم ہوتا کہ آپ یہاں خیمہ نہ لگائیں, اس جگہ لگائیں, جنگی نقطۂ نظر سے وہاں خیمہ لگانا اچھا ہوگا. تو اگر آپ جو کچھ بولتے تھے وہی سے بولتے تھے تو یہ اختلاف کیسا, اختلاف کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کو پہلے سمجھا نہیں گیا, یہ آیت صرف قرآن کے بارے میں, اس لیے کہ اس کا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ نبی قرآن کے نام پر اپنی من گھڑت باتیں پیش کرتا ہے, خود بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن, تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے گڑھ کر کے بلکہ یہ وہی ہے جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے, لہذا بات ختم ہو گئی, لہذا اس آیت کریمہ سے عموم پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال اب بھی رہا اپنی جگہ کہ اگر آپ نبی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں سے لوگوں نے اختلاف کیوں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک محمد ابن عبداللہ کی اور ایک محمد الرسول. اگر آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بول رہے ہیں تو یہ رائے ہے اور آپ کی اس رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ کے پلیٹ فارم سے بولے تو سر جھکا دینا لازمی ہے، اس میں اختلاف قطعاً جائز نہیں ہے، اختلاف کرنے والا کافر ہے. تو جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ اپنی رائے سے ڈالا تھا. اچھا یہ میں نے قیاس سے کہہ دی بات نہیں، ایک حدیث کی روشنی میں، چونکہ حدیث پڑھنا یہاں ضروری ہے لہذا میں حدیث پڑھے دیتا ہوں. وعن رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به واذا امرتکم بشیء من رائی فانما انا بشر. رواہ مسلم. یہ روایت انہی لفظوں میں مسلم شریف میں موجود ہے حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت رافع ابن خدیج فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بشر ہی ہوں، تو جب میں تمہارے دین کے بارے میں کوئی چیز کہوں، اذا امرتکم بشیء من دینکم، جب میں تمہارے دین کے بارے میں کچھ بولوں، فخذوا به، تو اس پر آمن نہ بول دیا کرو، اسے لے لو. واذا امرتکم بشیء من رائی، اور اگر میں اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو فانما انا بشر، تو میں بشر ہوں، اختلاف کر سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک حیثیت محمد ابن عبداللہ کی ہے، اگر آپ کوئی بات کہیں محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے پلیٹ فارم سے بولیں یعنی دین کی بات کہیں تو آمنہ کہہ دینا ضروری ہے، جیسا کہ یہ مسلم شریف کی روایت بتا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیسے ہم سمجھیں کہ آپ محمد الرسول اللہ کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں یا محمد ابن عبداللہ کے، کمپلیکیٹڈ بات ہے کہ نہیں، یہ نقطہ سمجھ لینا ضروری ہے. کب یہ سمجھا جائے کہ آپ محمد ابن عبداللہ کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں، اور کیسے میں سمجھوں کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں؟ یہ تو کمپلیکیشن ہے نا، کوئی کمپلیکیشن نہیں. اگر کہیں شبہ ہو جائے کہ آپ محمد ابن عبداللہ کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں یا محمد الرسول اللہ کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں، واضح نہیں ہو رہی بات، تو پوچھ لو نبی سے، بات واضح ہو جائے گی. ایسے ہی ہوا وہاں، انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں جو آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، آپ اپنے رائے سے یہ پڑاؤ یہاں ڈالے ہوئے ہیں یا وہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی نہیں ہے بلکہ میں نے اپنی رائے سے یہاں ڈالا ہے. آپ نے فرمایا، تو صحابی نے کہا کہ اس سے بہتر جنگی نقطۂ نظر یہ کہتا ہے کہ وہاں چل کر کے پڑاؤ ڈالا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ نے اپنی رائے سے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا، اور صحابی کو الجھن ہوئی تو پوچھ لیا کہ آپ وہی کے ذریعے یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں یا اپنی رائے سے آپ ڈالے ہوئے ہیں. اور ایک واقعہ اور بھی ہے، بریر اور مغیث کا، دونوں غلام تھے، وہ لونڈی تھی، وہ آزاد ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں مغیث کو اپنا شوہر اب نہیں مانتی، اس لیے کہ لونڈی جب آزاد ہو جائے تو وہ چاہے تو غلام شوہر کے عقد میں رہ سکتی ہے، چاہے تو نہ رہے. تو مغیث، بہت محبت تھی ان کو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو مدینہ کی گلیوں میں روتے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا کہ جب مغیث تمہیں اتنا چاہتے ہیں اور ایک عرصے تک تم ان کے رشتے ازدواج میں منسلک رہی ہو، تو ان کے عقد میں دوبارہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو حضرت بریرہ کو شبہ ہوا کہ آپ یہ محمد الرسول اللہ کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ کے پلیٹ فارم سے. پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کا مشورہ ہے کہ وہی الہی ہے؟ کہا کہ نہیں، میرا مشورہ ہے، کہ میں نہیں مانتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی دو حیثیتیں، محمد ابن عبداللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی، محمد ابن عبداللہ کے پلیٹ فارم سے بات کہی جا رہی ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے پلیٹ فارم سے اگر آپ کوئی بات کہیں تو صرف آمنا کہنا ضروری ہے، آمنا کہنا ضروری ہے. اب اگر کمپلیکیشن ہو کہ آپ کس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں تو آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں، وہی الہی کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں یا آپ اپنی رائے کے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت بتاتی ہے. خلاصہ یہ نکلا آیات پیش کردہ کی روشنی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. نبی کی بات، ایک آیت اور یاد آئی، جی چاہتا بیان کر دوں اسے. اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. وہ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہو جاتی؟ فقل، تو آپ کہہ دیجئے انما الغیب للہ، غیب اللہ ہی کو ہے. دیکھیں انما بھی یہاں موجود ہے، انما کا مفاد میں بتا رہا ہوں، انما الغیب للہ آپ کہہ دیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. اب بتائیے، کوئی کہے کہ غیب کا علم اگر رسول کو ہے تو ایک تو اس نے رسول کی نافرمانی کی، دوسرے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے کہ رسول سے کہلوایا جا رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ نہیں کہہ رہا بلکہ نبی سے کہہ رہا کہ آپ کہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. اگر کہے کہ علم غیب مصطفیٰ کو بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب اس نے نبی کی بھی بات نہیں مانی اور قرآن کی بھی بات نہیں مانی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بھائی انہی کا کلمہ پڑھتے ہو نا، غوث اعظم چلاتے رہتے ہو، بھائی انہی کی بات مان لو. انہوں نے ہی اس آیت کی روشنی میں، میرات الحقیقہ ان کی کتاب ہے غوث اعظم کی، ان کی زبان میں غوث اعظم، ہم تو نہیں مانتے کسی کو غوث اعظم، غوث اعظم تو صرف اللہ ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے میرات الحقیقہ، میرات الحقیقہ کے صفحہ نمبر 15 کے اوپر حضرت نے فرمایا کہ من یعتقد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فهو کافر لان عالم الغیب صفت من صفات اللہ. یہ میرات الحقیقہ کی عبارت ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی، غوث پاک کی عبارت ہے یہ. کیا کہ جو آدمی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں فهو کافر، کافر ہے. لان عالم الغیب صفت من صفات اللہ. اب بتائیے غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں اور یہ پوسٹر کیسا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الحکیمہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ودعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وجل وتمام اکبر.